خوشگل خانم، ابرو کمون، چشم عسلی، سوسن خانم. خوشگل خانم، ابرو کمون، چشم عسلی، سوسن خانم. میخوام بیام در خونتون، نمیخوام بیای، حرف بزنم با باباتون، نمیخواد آقا. میخوام بیام در خونتون، حرف بزنم با باباتون، بگم شدم عاشق دخترتون، میخوام بشم من دومادتون. بابا میخوام بیام خواستگاری نگونم، نگو نمیشه، این قلب من عاشق تازه عاشق ترم میشه. خوشگل خانم، ابرو کمون، چشم عسلی، سوسن خانم. میخوام بیام در خونتون، حرف بزنم با باباتون، بگم شدم عاشق دخترتون، میخوام بشم من دومادتون. بابا میخوام بیام خواستگاری نگونم، نگو نمیشه، این قلب من عاشق تازه عاشق ترم میشه. میشم فدات، عاشق چشات، میریزم به پا تو هرچی بخوای. حالا نمه نمه بیا تو بغلم، سوسن خانم آره توی تاج سرم. میگم بوس بکنه ازم، بگی اسمم سوسنه، نه ازم والا سوسنه، سوسنه سوسنه موزنه، هر چه بشه یه سوسنه بشه، سوسن خانم یه دونه بشه، کفشه یه سفید باشه، بچه می ناسی بیا پیشیم، به جده تو ناصر دیشیم، این همه و یکیشیم، بیاییم بشیم سیدیش نو. شب نمیدم در خونه، میدازم دیبرم زن خونه، بشی به سر دوست رامین دوستیم، یه مخزنه گونده یه جوجه کشی، دوان کوتاه رو بپوشی، منو شلوار گلگلی یه کشی. نگو نمیشه، نگو نمیخوای، نگو نمیشه، نگو نمیخوای. خوشگل خانم، ابرو کمون، چشم عسلی، سوسن خانم. خوشگل خانم، ابرو کمون، چشم عسلی، سوسن خانم. میخوام بیام در خونتون، نمیخوام بیای، حرف بزنم با باباتون، نمیخواد آقا. میخوام بیام در خونتون، حرف بزنم با باباتون، بگم شدم عاشق دخترتون، میخوام بشم من دومادتون. بابا میخوام بیام خواستگاری نگونم، نگو نمیشه، این قلب من عاشق تازه عاشق ترم میشه. حالا نمه نمه بیا تو بغلم، سوسن خانم آره توی تاج سرم. ای نمه نمه بیا تو بغلم، سوسن خانم آره توی تاج سرم. حالا نمه نمه بیا تو بغلم، سوسن خانم آره توی تاج سرم. ای نمه نمه بیا تو بغلم، سوسن خانم آره توی تاج سرم. خوشگل خانم، ابرو کمون، چشم عسلی، سوسن خانم، سوسن خانم.